En kväll i hösten blåste frost i mina tysta rum. Inför dikt och fantasi stod tanke styv och stum. Då kom det som en dimma, som en skepnad vid min bädd. En ande rörde vid min panna, jag blev inte rädd. En slöja svepte mot min kind och allt som varit kallt töade i värmen av en bild som tog gestalt. Hon bar en klänning vid och vit den natten när hon kom. Stolt och stark med ljus i blicken svängde hon sig om. Beatrice, Beatrice, rör vid mig igen. Ta min hand. På en vandrerska som brukar hälsa på. Kommer, kommer.